सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 99वीं कक्षा नलुमतांगस्य, ये तो चलेगा आज है। पीछे हो गया प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, यहां तक हो गया था। और प्रत्यय लक्षण इस सूत्र से जो प्राप्त कराया गया है, वह प्रत्यय लक्षण सर्वत्र नहीं होता, उसकी सीमा बांधी जा रही है। तो अगला सूत्र उसकी सीमा को बताने वाला है। तो आगे सूत्र आ रहा है न लुमता अंगस्य, न अव्यपदम लुमता तृतीयक वचनांतम अंगस्य षष्ठीक वचनांतम। स्पष्ट है कि पूर्व सूत्र के द्वारा किए कार्य का निषेध कर रहा है ये, तो पूर्व सूत्र की अनुवृत्ति लानी ही है इसमें। और लुमता इसमें मतुप प्रत्यय हुआ है, और मतुप प्रत्यय किस अर्थ में होता है? अस्य अस्ति और अस्मिन अस्ति, दो अर्थ होते हैं इसके। इसका है और इसमें है, संबंध होता है तब भी मतुप प्रत्यय, और आधार बनता है बनती है कोई वस्तु तब भी मतुप प्रत्यय। इसका है और इसमें है, तो लू इसमें है जिसमें है, तो लू किस किस में है? लुक श्लू लु, तो लू अस्मिन अस्ति इति लुमत तेन लुमता। ये कोई समास नहीं है, ये तद्धित प्रत्यय जो किया गया है वो जिस अर्थ में आया है उसका विग्रह दिखा देते हैं। ऐसा लगता है समास कर रहे हैं कोई, क्योंकि सूत्र के जो 6 प्रकार हैं पूरा समझने के लिए, पदच्छेद विभक्ति समास अनुवृत्ति अर्थ उदाहरण सिद्धि, उसमें तद्धितांत का जो विग्रह करते हैं इसका अलग से कोई शीर्षक नहीं बनाया गया, तो समास वाले शीर्षक में ही ले लेते हैं इसको। तो वहां ये मत समझ लेना भ्रांति से कि हम समास कर रहे हैं, शीर्षक वही है उसका, क्योंकि जैसे हम समास का विग्रह करते हैं ऐसे ही तद्धितांत का भी विग्रह कर लेते हैं। तो लू अस्मिन अस्ति इति लुमत तेन लुमता, ये समास नहीं हुआ, केवल तद्धित प्रत्यय जो मतुप किया था वो जिस अर्थ में आया है वो विग्रह करके दिखा दिया गया है, खुल गया उसका अर्थ खोल दिया। तो लुमता लुमान के द्वारा, क्योंकि तृतीया है यहां पर, तो लुमता शब्देन लू जिसमें आ रहा है उस शब्द के द्वारा प्रत्ययस्य लोपे, प्रत्यय का क्या आदर्शन करने पर, क्योंकि लोप का अर्थ यहां आदर्शन, प्रत्यय का लोप करने पर, तस्मिन परतः उस प्रत्यय के पर रहते, अर्थात उस प्रत्यय को मान करके अंगस्य कार्यम, अर्थात यद अंगम तस्य प्रत्यलक्षणम कार्यम न भवति, उस प्रत्यय के पर रहते यदि अंग के स्थान में कोई कार्य हो रहा है तो वो नहीं होता। तो इस तरह से पूर्व सूत्र के क्षेत्र को इसने सीमित कर दिया, वो सर्वत्र नहीं कर पाएगा प्रत्यलक्षण कार्य। उदाहरण इसके दिए हैं गर्गाह मृष्टः जुहुतः और वर्णः, वर्णः पीछे भी आया था, और पीछे आया था और वहां ये सूत्र लगाया भी था हमने वर्ण हमें, तो इसलिए उसकी सिद्धि दोबारा नहीं करनी है, वहां पीछे हम लगा ही चुके हैं इसको। तो यहां पहला जो शब्द है, पहली उदाहरण गर्गाह, तो गर्गाह का अर्थ पहले देखते हैं क्या है। तो गर्गाह हमें एक तो हमें दिखाई दे रहा है बहुवचन। अब यदि हम गर्ग नाम का कोई व्यक्ति एक ले लें तो उसके साथ तो बहुवचन जुड़ेगा नहीं, क्योंकि एक ही मनुष्य है गर्ग नाम का। तो स्पष्ट है कि गर्ग नाम के मनुष्य का ग्रहण यहां पर नहीं है, कुछ और ही है। तो गर्गाह का अर्थ है गर्ग के, गर्ग की बहुत सारी संतानें हैं, उनके लिए गर्गाह शब्द से बताया जा रहा है। तो अब बहुत सारी संतानें हैं तो विग्रह कैसे करेंगे इसका, गर्गस्य अपत्यानि बहुनी, गर्गस्य बहुनी अपत्यानि, बहुत सारे अपत्य हैं उसके। अब जैसा विग्रह किया गया जो विभक्ति ला करके, उसी विभक्ति का प्रत्यय ला करके अब आगे सिद्धि को प्रारंभ करेंगे। तो गर्गस्य षष्ठी लाए थे तो गर्ग गस षष्ठी का प्रत्यय आ गया और समर्थ बना लिया, विभक्ति ला करके समर्थ बना लिया उसको। तो समर्थानाम प्रथमाद्वा के क्षेत्र में प्रवेश करने का हमें अधिकार मिल गया और वहां तस्यापत्यम की जो अनवृत्ति जा रही है, तस्यापत्यम तो अण करता है और उसका अपवाद तस्यापत्यम के आगे जो सूत्र आ रहे हैं उन्हीं में एक सूत्र है गर्गादिभ्यो यें। तो गर्गादिभ्यो यें क्या कह रहा है ये, हाँ गर्गादिभ्यो यें नहीं, गर्गादि जो शब्द हैं उनसे अपत्य अर्थ में इन्हें गर्गादिभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अपत्यम इत्यस्मिन् अर्थे यें प्रत्ययो भवति, इस तरह से इसका अर्थ करेंगे। तो यहां तस्यापत्यम से अण की जो प्राप्ति हो रही थी उस अण की प्राप्ति को इस सूत्र ने रोक दिया, इसने यह प्रत्यय कर दिया। अब यह प्रत्यय हो गया तो गर्ग नस और यह, अब क्या कार्य करते हैं इसके बाद, पहले तद्धित संज्ञा कृतद्धित समासाश से प्रातिपदिक, सुपधातु प्रातिपदिक से सुपों का लुक हो गया, रह गया गर्ग और यह का यह। अब यहां गर्ग और यह, इसके बाद जस प्रत्यय ले आए और जस प्रत्यय लाना इसलिए आवश्यक है कि जिससे आगे जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य में हमें पहले ये स्पष्ट करना होता है कि हम कौन से वचन में बोलने जा रहे हैं। जैसे यदि हमें एक वचन में ही बोलना है, सुप्रत्यय यदि ले आएंगे हम तो उसके बाद वृद्धि करके तदितेषुचामादेह से गार्ग्य बना लेंगे, द्विवचन लाएंगे औप्रत्यय तब भी वृद्धि करके गार्ग्यौ, अर्थात इसके यदि रूप चलाएं हम तो गार्ग्य गार्ग्यौ गर्गाह, बहुवचन में अंतर आ गया और ये बहुवचन का ही हमारा उदाहरण है ये। इसलिए बहुवचन का प्रत्यय पहले दिखाना होता है ला करके। अब प्रश्न ये करे कोई कि बहुवचन प्रत्यय लाने से पहले वृद्धि क्यों नहीं कर ली हमने, ठीक है कर सकते हैं लेकिन आगे जब प्रत्यय ही हट जाना हो, ऐसी स्थिति आने वाली हो तो वो सोच करके हम पहले से वृद्धि नहीं करते। जिस प्रत्यय को मान के हम वृद्धि करने जा रहे हैं उस प्रत्यय को देखेंगे पहले कि ये रहेगा भी कि नहीं रहेगा, तो सु और औ लाएंगे तो रहेगा तो कर सकते हैं वृद्धि, लेकिन जस लाएंगे तो ये नहीं रहेगा। तो पहले जस प्रत्यय ले आए, प्रातिपदिक बनी गया था ये, जस प्रत्यय ले आए तो गर्ग य और जस। अब सूत्र आया और जो सूत्र आएगा वो यह प्रत्यय का लुक करेगा, तो लुक का लुक करने वाले सूत्र कहाँ मिलते हैं हमें? लुक के प्रकरण में, तो ढूंढो वहां पर, वहां ढूंढो उसके लिए। तो सूत्र है योश्च, दो प्रत्यय हैं इसमें, यय और अय। तो यय तो यही है गर्गादेभ्यो यय, और अय कौन सा है, ऊपर वाला सूत्र कौन सा है गर्गादेभ्यो यय से? गर्गादेभ्यो यय से ऊपर कौन सा सूत्र है? ये अय प्रत्यय है। तो यय और अय इनका लोक करता है ये, और इसमें यह योश्य जो सूत्र है दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 64वां सूत्र, 64 संख्या पर मिल गया जी। तो ये सूत्र इसमें क्योंकि बहुवचन में करता है ये, तो हमें बहुवचन को कहने के लिए कोई शब्द ऊपर से लाना होगा, कौन सा लाएंगे? तद राजस्य बहुषु तेनई वास्त्रियाम, यहां से ये प्रत्यय आ गया, वो अनुवृत्ति आ गई बहुषु की, अर्थ हो जाएगा यय इत्येतयो हो, अर्थात यो हो बहुषु वर्तमानयो हो लुक भवति। बहुत्व अर्थ में यदि यय और अय ये प्रत्यय आए हुए हैं, बहुवचन अर्थ बोलना है हमें, तो उस अवस्था में ये नहीं रहेंगे, इनका लुक हो जाएगा, हो गया लुक। हाँ, वहां तो ये सूत्र लग ही नहीं पाएगा क्योंकि इसमें बहुषु की अनुवृत्ति आ रही है, वहां ये सूत्र नहीं लग पाएगा, ये केवल बहुत्व अर्थ में ही लगेगा। तो लुक होने के बाद अब क्या स्थिति रहेगी? गर्ग और जस। अब यहां पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण, प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी उसको मान के होने वाले कार्य आप करते रहिए बेधड़क। तो कौन सा कार्य यहां हम कर सकते हैं प्रत्यय मान करके? कि प्रत्यय मान करके तद्धितेषु अचाम आदेह ये त्रिणित प्रत्यय यदि आगे आ रहे हों तो उनको मान करके अचों के आदि अच को वृद्धि हो जाती है, यानी कि ये त्रिणित तद्धित प्रत्यय को मान करके। तो एक तो ये वृद्धि प्राप्त हो रही है, और ये सूत्र तहते श्यामादे ये है अंगस्य के अधिकार में, ये अंग को अंग के आदि अच को वृद्धि करता है, अंगस्य अचाम आदे है। तो इसने निषेध कर दिया कि अंगस्य के अधिकार में अर्थात अंग के स्थान में यदि कोई कार्य करना है प्रत्यय को मान करके, तो वहां प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होगा। यदि आपने प्रत्यय को लुमत के द्वारा हटाया है, तो हमने किसके द्वारा हटाया था इसको? लुक के द्वारा, और लुक कैसा है? लुमत, लू वाला, इसलिए प्रत्यय लक्षण का निषेध हो गया। ठीक है, तो गर्ग अस, यहां इन्होंने इनित्या दिनित्यम ये भी दिखाया है सूत्र कि नित नित प्रत्यय परे होता है तो आदि वर्ण उदात्त हो जाता है, ये स्वर स्वर प्रकरण का सूत्र है ये। तो नित नित प्रत्यय को मान करके आदि वर्ण उदात्त हो जाता है, ये प्रत्यय लक्षण में लगा देना। हाँ, लेकिन ये उचित नहीं लग रहा है क्योंकि नित्या दिनित्यम से जो उदात्त प्राप्त हो रहा है उसको ये नलमतांग से रोक पाएगा, क्योंकि नित्या दिनित्यम तो अंगस्य के अधिकार में नहीं है, वो तो पहले पाद में है, तो ये विचारणीय है, ये यहां नहीं होना चाहिए था। चलिए, तो गर्ग और जस रह गया, अब जस का क्या बचेगा? अस, उसके बाद तो आप बनाई लोगे, फिर जैसे बालका है ऐसे ही गर्गा है। प्रथमे वो पूर्व सवर्ण लगा करके गर्गाह। समझ में आ गया ये? कुछ पूछना है इसमें गर्गाह में? तो इस सूत्र के बिना भी अपना काम चल रहा है? कौन से सूत्र के बिना? उसको छोड़ो ना, अभी स्वर का है सूत्र, कोई आवश्यकता नहीं, उसको रहने दो। अभी वृद्धि जो प्राप्त हो रही है तदिते शुचामादे से प्रत्यय लक्षण मान करके वो रुक गई, नलमतांगस ने रोक दिया कि अंगस के अधिकार में प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं कर सकते आप, और कहीं करना है तो कर लीजिए, अंगस के अधिकार में नो एंट्री है प्रत्यय लक्षण कार्य की, वहां नहीं हो सकता, ये इसने रोक लगा दी। हाँ, अगर लोप कह करके आपने हटाया होता तो ये निषेध नहीं करता, लेकिन पाणिनि बहुत चतुर हैं, उन्होंने यह प्रत्यय का यह प्रत्यय को लुक कह करके हटाया, क्योंकि ना दिख रहा था गर्गाह बना हुआ शब्द, गर्गाह प्रयोग में आ रहा है तो वो कैसे बनाएंगे? वो तभी बना पाएंगे जबकि यह का यह को मान करके वृद्धि को रोकें, तो इसलिए यह को उन्होंने लुक कह करके हटाया, लुक कह करके हटाया तो नलमतांगस ने रोक लगा दी, अब अंग संबंधी कार्य नहीं हो सकते, तो अंग संबंधी कार्य वृद्धि है उसको रोक दिया गया। क्या उलझन रह गई अब? ठीक है, आगे है मृष्टः, धातु है मृजूष शुद्धौ, अदादि गण की है ये, कैसे रूप चलते हैं इसके? हाँ, मार्ष्टि मृष्टः मृजन्ति, शुद्ध करता है, पात्रों को शुद्ध करना, झाड़ू लगाना, गंदगी जहां भी हम हटाते हैं किसी प्रकार की भी, तो वहां इसी से बनता है मार्जन। संध्या में भी आते हैं ना मार्जन मंत्र, कौन से शुरू में जो आते हैं? तो वहां क्या धोते हैं मंगों को? शुद्ध नहीं, तो शुद्ध जब स्नान करके बैठे हैं, सारी बातें तैयार होके बैठे हैं स्नान उपासना करने के लिए, तो अशुद्ध होके तो बैठे नहीं है, तो वहां बाह्य शुद्धि से तात्पर्य नहीं है, वहां जो आंतरिक अशुद्धि है हमारी इंद्रियों की, इंद्रियों की, क्योंकि वहां पुनातु शब्द आते हैं, पवित्रता आ रही है, पवित्रता के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो पवित्रता इंद्रियों से जो विषय ग्रहण करते हैं वो पवित्र ही विषय ग्रहण करने की प्रवृत्ति बने हमारी इंद्रियों की, अपवित्र विषयों का ग्रहण करने की प्रवृत्ति न बने, इस तरह से भाव निकलता है वहाँ। जो शब्द दे रहे हैं उसमें मंत्रों में वही देखिए आप, किन किन का नाम लिया गया है, इंद्रियों का ही नाम है, भूपनातु शिरसि भूहपनातु नेत्रयोः स्वहपनातु कंठे समयपनातु पनातु आ रहा है नहीं? शिरसि कह दे, कंठ नेत्र पे कहे, उसको फिर अलग से कह दिया, कोई बात नहीं है, अलग से भी कह देते हैं और इकट्ठा भी कह देते हैं, जब एक एक को गिनाते हैं कहीं समझ नहीं आ रही है तो ठीक है अलग अलग बोल दो, व्याख्या कर देते हैं उसकी विश्लेषण। तो मृष्टः ये लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, तो अर्थ क्या बनेगा? वे दोनों शुद्ध करते हैं। तो मृज धातु मृजूष शकार हट जाएगा, ऊ हट जाएगा, तो ये धातु उदित भी कहलाती है, ऊकार की संज्ञा हुई है इसमें, इसलिए उदित भी कहेंगे इसको, और शित भी है, लेकिन यहां हमारा अभी कार्य उदित का और शित का कोई भी नहीं है, जहां होगा वहां होगा। तो मृज धातु से लट लकार ला करके और कर्ता में लाए लट, उसके बाद लट के स्थान पर तस् प्रत्यय भी ले आए, तो शप तस् प्रत्यय ला करके करें या कि लट लाते ही कर लें? आप तो अकेली पड़ गए, इधर तीन लोग बोल रहे हैं कि तस ला के करेंगे, आप करे लट ला के करेंगे, तो इसमें ये होता है कि कल भी ये प्रसंग उठा था कि कर्तरी शब्द तब लग पाता है जब दो प्रकार की शर्तें इसकी पूरी हो जाएं। आपने एक प्रकार की शर्त पूरी कर ली लट ला करके, कौन सी शर्त पूरी कर ली, कर्ता में लाना, कर्ता में प्रत्यय ले आए हम, ठीक है, कर्ता वाली बात तो शर्त पूरी हो गई, लेकिन ऊपर से एक अनुवृत्ति और भी तो आ रही है सार्वधातु के, सार्वधातुक नाम भी तो हो जो प्रत्यय लाए हैं हम, उसमें दो बातें होनी चाहिए, एक तो कर्ता में लाए हैं हम, कर्ता अर्थ हो कहने वाला हो, और दूसरा उसका नाम सार्वधातुक भी हो। अब लट लकार कर्ता को तो कह रहा है, लट प्रत्यय, लट प्रत्यय कर्ता में तो ले आए हम, कर्ता अर्थ को तो कह रहा है ये, लेकिन इसका नाम सार्वधातुक नहीं है क्योंकि सार्वधातुक नाम लकारों का है ही नहीं कहीं पर भी, तिंग और शित का नाम सार्वधातुक है, ये तिंग है ही नहीं अभी, इसलिए तिंग लाएंगे पहले इसके स्थान में, तस ले आए। अब दोनों बातें पूरी हो गई, अब ये कर्ता में भी है और सार्वधातुक भी है। तो लकार अवस्था में जो प्रत्यय आते हैं मैंने गिना दिए हैं, वो स्य, तासी और चिली, स्य, तासी और चिली, ये तीन प्रत्यय ऐसे हैं जो कर्ता अवस्था में ही आते हैं, वो लकार अवस्था में ही आते हैं, और एक आगम है अट या आठ, ये भी लकार अवस्था में ही आ जाते हैं दोनों। अन्य सारे प्रत्यय जो है आप जब तिब आदेश कर देंगे तभी आएंगे, तिंग आदेश करने के बाद। तो तस ला करके शप आ गया, मृज शप तस। अब ये शप आ तो गया है लेकिन इसको बेचारे को पता ही नहीं है, इसको हटना पड़ेगा। तो आदि प्रभृतिभ्यः शपः, अदादिगण के आगे बैठने का अधिकारी नहीं है शप को, अदादिगण की धातुओं में, अदादिगण की धातुएं इसको बिजाती है मान नहीं है, ये कहां से आ गया बीच में, इसको हटा दिया गया, शुद्ध कर दिया गया, मृत धातु है ना शुद्धि अर्थ में, तो धातु को भी शुद्ध कर दिया शब्द को हटा करके, तो मृज और तस। अब यहां शब्द प्रत्यय कैसा है, ये जिसको हटाया गया है अभी, यानी कि लुक कह करके जिसको हटाया गया है, तो लुक कह करके हटाया गया है, तो अब यहां पर इसको प्रत्यय लक्षण मान करके कोई कार्य करेंगे तो पहली बात तो ये कौन सा कार्य हम प्रत्यय लक्षण मान करके करेंगे, उससे पहले हम अभी शब्द को न माने और जो प्रत्यय आगे है उसके आधार पर हम क्या क्या कर सकते हैं मृज धातु में। तो प्रत्यय आगे क्या है, तस। अब सूत्र है यहां पर, क्योंकि मृज धातु के लिए विशेष सूत्र बनाया है पाणिनि ने, अगर वो विशेष सूत्र न बनाया होता तो हम सीधा सूत्र ले आते, पुगंत लघुपधस्य च, वो करता है गुण, परंतु इसके लिए अलग से सूत्र बनाया गया है तो वही लगना है, फिर ये अपवाद बन जाएगा, पुगंत लघुपधस्य च का ये अपवाद बन जाएगा, मृजेर वृद्धि। तो मृज धातु से मृज अंग के स्थान में वृद्धि होती है, कब कब होती है, हर समय होती है, हर समय होती है, कोई है नहीं अनवृत्ति, जैसे अचोणिति में हम ईणति सूत्र में पढ़ा हुआ है, अतोपधाय में ईणति ले लेते हैं, तदितेश सामादे में कितिच में ईणति, वो तदितेश सामादे में ईणति ले लेते हैं, यहां तो कुछ भी नहीं है। और गुण करने वाले सूत्रों में सार धातुक और आर धातुक ये दो परे होने चाहिए, यहां परे वाली शर्त कुछ भी नहीं है, बस धातु मृज आ जाए, प्रत्यय चाहे कैसा ही हो आगे। अच्छा, प्रत्यय आगे होना अनिवार्य है क्या, बिना प्रत्यय आगे आए क्या हम वृद्धि नहीं कर पाएंगे मृज को, क्यों कुछ तो होना चाहिए, क्यों सूत्र तो ऐसा नहीं कह रहा है, कुछ परे हो तो अकेले धातु की वृद्धि कैसे करते? नहीं तो सूत्र देखो क्या कह रहा है, हमें हमें इससे कि हमें क्या मतलब है, कैसे होगी कैसे नहीं होगी ये आप जानो, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, अंग है तो हाँ, ये उत्तर आपका होना चाहिए कि अंग संज्ञा प्रत्यय आने पर ही होती है, इसलिए प्रत्यय तो अनिवार्य है, लेकिन प्रत्यय की क्वालिटी कैसी हो ये कोई महत्व नहीं रखता यहाँ पर, क्या नाम है उसका, कहाँ का है, कहीं का भी हो, प्रत्यय नाम हो बस, अंग संज्ञा करने का अधिकार दिला दे बस, इतना कार्य कर ले वो प्रत्यय। तो अब तस परे रहते वृद्धि होने लगी, लेकिन तस प्रत्यय की जो विशेषताएं हैं वो तो पता की नहीं पहले हमने जी। तस प्रत्यय अपित भी है और सारत भी है, तो ये तो इंगित हो गया जी। ये तो इंगित हो गया, और इंगित हो गया तो किंगित से होने देगा वृद्धि, अब उसने रोक दिया। लेकिन वृद्धि करने वाला भी जिद्दी है, बड़ा हुआ है, वृद्धि करूंगा मैं, तो वो और उपाय ढूंढ रहा है। उसने कहा अच्छा यहाँ शप आया था पहले, और शप आया था और शब को हटा दिया गया है, कोई बात नहीं है, सूत्र बैठा हुआ है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, और शब ऐसा है जो पित है, अपित नहीं है, ये इंगित हो नहीं सकता, तो इसको मान करके वृद्धि करने लगा। तो अब ये आ गया नलमता अंगस्य, नहीं नहीं आप अंगस्य के अधिकार में नहीं कर पाओगे, अंगस्य के अधिकार में आप वृद्धि नहीं कर सकते, अंगस्य के अधिकार में प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, फिर नहीं हो पाया, ऐसा ही रहा। तस को मान के करना चाहा तो किंगित्स्य ने रोक दिया, शब को मान के करना चाहा तो नलंतांगस ने रोक दिया, तो मृज और तस यही स्थिति रहेगी। अब यहां उसी प्रकरण को निकालो जो कल देख रहे थे हम, झली पड़ता है पदांतेच वाला, नहीं वहां नहीं, उसके आगे ये सूत्र है आपका, वृष्य भ्रष्ज सृज मृज यज राज भ्राज, हाँ उसी प्रकरण में है। ठीक है, तो इसमें कुछ धातुएं पड़ी हैं और कुछ दो दो वर्ण ऐसे ले लिए हैं जो जिन वो अंत में जब आते हैं किसी के उनका भी ग्रहण, धातुएं हैं इसमें वृष्य भ्रष्य सृज मृज यज राज भ्राज यहां तक, और दो वर्ण ले लिए हैं छकार और शकार, छकारांत और शकारांत। अब स्पष्ट होगा कि ये जो पढ़ी है उनमें छकारांत शकारांत नहीं हो सकती फिर, क्योंकि अगर इनमें भी छकारांत शकारांत हो तो आवश्यकता क्या थी पढ़ने की। अब मृज ना तो छकारांत है ना शकारांत है, तो स्पष्ट है कि मृज इसमें गिनती में आई होगी फिर, तो गिनती में आ गई है, तो इस तरह से अर्थ बन जाएगा कि जो गिनती में आ रही हैं ये और छकारांत और शकारांत, इनके स्थान में षष्ठी का बहुवचन छशाम, इनके स्थान में क्या हो जाता है मूर्धन्य शकार, सब के स्थान में अलवंत से लग जाएगा, अंतिम वर्ण को ही होना है। कब होता है ये सोकामा जी बताएंगे, ये पदांत में और मैंने कहा और हाँ दोनों बातें बोलनी है, झल परे हो या यहाँ कैसी, यहाँ कैसी स्थिति है, यहाँ पे जी झल पदांत नहीं है, मृज के अंत में नहीं है जकार, नहीं पदांत पूरा बनता जी मृज शब्द, तो मृज हो तो गया पद एक, नहीं क्यों सुप्तिंगंत पद, तो क्या हो गया, तो वो तस तिंग, तिंग है तो इसके अंत में क्या है जी, तस तस तिंग में नहीं आता है, तो तस के साथ पद बनेगा, हाँ प्रत्यय सहित पद होगा, प्रत्यय रहित पद नहीं होता है। तो दूसरा जो हमारा उपाय है झल परे रहते वो लग जाएगा, यहाँ एक ही बात लग पाती है, या झल परे हो या पदांत हो, तो झल परे मिल गया, तो जकार को शकार हो गया अलोन्त्यस्य मृष और तस। अब मूर्धन्य शकार के आस पास इधर या उधर छह वर्ण यदि आ जाएं, कौन कौन छह वर्ण, सकार और तथ दधन, तो इनके स्थान में छह वर्ण हो जाएंगे यथासंख्य, शकार और टवर्ग, स्टुना स्टुहु, स्टुना में तृतीय है और ये सहक योग में तृतीय है, सहयुक्ते अप्रधाने, तो स्टुना शकार और टवर्ग के साथ, तो साथ किधर को होता है, आगे या पीछे, दोनों तरफ भाई साथ है, इधर ले लो या उधर ले लो। यहाँ ऐसा नहीं है कि आगे ही हो उसके, इधर ना हो, कहीं भी हो आसपास होना चाहिए। तो यहां मृष शकार के साथ में तस का तकार आ गया, उसको इसने मूर्धन्य टकार कर दिया, तो मृष्ट ये बन जाएगा, हो गया। तो नलमतांगस ने क्या किया था यहां पर, मृजेर वृद्धि से प्रत्यय लक्षण मान करके वृद्धि प्राप्त हो रही थी, उसको रोक दिया गया, प्रत्यय लक्षण कार्य को रोक दिया गया। चले आगे, तो देखो पहले उदाहरण देखा हमने गर्गाहा, क्योंकि नलमतांगस में लुमत शब्द है और लुमत है तीन, जिनमें लू आ रहा है, लू वाले तीन है, तो तीन में पहले लुप को देखा हमने गर्गाहा, ये लुप का उदाहरण, फिर इसका ये किसका हो गया, लुक का, मृष्ट लुक का हो गया, कौन सा बच गया, श्लू बच गया। आगे श्लू का उदाहरण जिहुता, तो जिहुता में धातु क्या है, हु, बहुत सरल सिद्धि है इसकी, तो हु से लट लकार, फिर लकार पर रहते कुछ करना है क्या, कुछ नहीं, सीधे तसले आए, क्योंकि बिना तसलाए हम कर्तरी शब्द की प्राप्ति नहीं दिखा सकते। अब कर्तरी शब्द की प्राप्ति हुई, परंतु परंतु शब्द होगा, शब्द होगा, तो हु श्लू तस नहीं, हु शप तस। अब जैसे अदि प्रभृतिभ्यः शपह से शप का लुक किया गया था, उसी लुक के प्रकरण में रख दिया है सूत्र ये भी, यद्यपि यहां लुक की अनुवृत्ति नहीं आएगी, सूत्र वहीं पर है जिहोत्यादिभ्यः श्लू, क्यों रखा था वहां पर, शपह की अनुवृत्ति मिल गई थी वहां पास में से, शपह को ऊपर से ले लिया, तो जिहोत्यादियों से उत्तर शब्द के स्थान में श्लू हो जाता है। अब चाहे लुक करें चाहे श्लू करें, परिणाम एक ही निकलेगा, क्या, अदर्शन, तो ये भी गया। अब रह गया हु और तस, अब यहां भी हम ठीक मृष्ट के समान यहां भी हम वो स्थितियां दिखाएंगे कि तस प्रत्यय को मान करके, सार्वधातुक तस प्रत्यय को मान करके गुण की प्राप्ति, यहाँ वृद्धि वाला सूत्र नहीं है कोई भी, तो गुण किससे प्राप्त हो रहा है, इगंत है ये, हु धातु इगंत है ना, लघुपद थोड़ी है, तो सार्वधातु कार धातु कयो से गुण की प्राप्ति हो रही है, किंग तिचा ने रोक दिया, सार्वधातु कमपित से ङित होने के कारण से रोक दिया, जैसे वहां रोका था वृद्धि को। अब फिर वही बात यहां भी आ रही है कि शब्द को जो शुरू किया है, आदर्शन किया है, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, तो शब्द को मान करके गुण होने लगा, क्योंकि शब्द तो ङित नहीं है, तसी तो है ङित, ये ङित और कित तो खूब समझ आ गए होंगे आपके, अब तिंग प्रत्ययों में कितने ङित हैं कितने नहीं हैं, तो तीन ही ऐसे हैं जो ङित नहीं होते हैं, तिप सिप मिप, अब कितने और बचे, छह नहीं 15, तातम झ इत्यादि सारे मिला लो, उनमें एक भी नहीं है पित, आत्मनिपद में तो एक भी नहीं है पित, तो वो सारे ही ङित होते हैं, यानी 18 में केवल तीन ऐसे हैं जो ङित नहीं होते, है ना, और 15 हाँ, इन 15 प्रत्यय पर होंगे तो गुण वृद्धि नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहां प्रत्यय लोपी प्रत्यय लक्षणम से प्रत्यय लक्षण मान करके, शब्द को मान करके गुण प्राप्त होने लगा, तो नलमतांगस ने प्रत्यय लक्षण कार्य का निषेध कर दिया, ऐसा ही रह गया फिर हु और तस। अब यहां अगला कार्य करेंगे कि श्लू कह करके हटाया है, तो श्लू कह करके जब हटाते हैं तो श्लू सूत्र जो द्वितीय के प्रकरण में है, जो चार सूत्र इकट्ठे आए हुए हैं, तो श्लू परे रहते वहां धातु के, हलादी धातु के प्रथम एकाच को, अजादी के द्वितीय एकाच को, तो हलादी है प्रथम एकाच ऊ को, यानी कि हकार सहित हु को द्वित्व हो गया हु हु तस, पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा और अभ्यासस्य के अधिकार में क्या लगाएंगे। देखो यहाँ जब भी हकार अभ्यास में आता है तो दो सूत्र लगते हैं, पहले कोहोशु से, और ये खूब उस दिन बता दिया था हमने, कोहोशु से पहले झकार करेंगे उसके बाद अभ्यास चर्चा से जकार करेंगे। तो जु हु तस जुहुतः, अब इसके अंदर रूप से लाएं, यदि यद्यपि आत्मने पद में भी चलती है ये, परस्मै पद में भी चलती है, उभय पदी है ये, तो अगर हम उभय पद आत्मने पद परस्मै पद दोनों रूप से लाएं, यानी 18 रूप इसके, तो स्पष्ट है कि तीन स्थानों पर आपको गुण मिलेगा इसमें। जू होती यहां गुण मिल गया, अब आगे जुहुतः जुहुवती फिर गुण, जुहोशी जुहुतः जुहुथ फिर गुण, जुहोमी जुहुवह जुहुमह, आत्मने पद में कहीं गुण नहीं मिलेगा। जुहुते जुहुवाते जुहुवते जुहुषे जुहुवाथे जुहुद्वे जुहुवे जुहुवहे जुहुमहे, वहां सब जगह हु ही रहा, हो कहीं नहीं हो पाया, हु और हो, 18 में केवल तीन स्थानों पर हो पाया, ऐसे रूप चलते हैं इसके। तो जुहुतः वे दोनों हवन करते हैं, ये बन गया। तो पहले स्लो वाला कार्य करें, इसको द्वित्व करें या पहले गुण वही कर गए थे हु और तस, गुण वृद्धि वाले कार्य पहले कर लेते हैं, गुण वृद्धि वाले कार्य ये पहले कर लेंगे। तो श्लो भी एकदम बैठा है, श्लो भी एकदम आ रहा है। हाँ तो श्लो भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ श्लो एक पूरे को द्वित्व कर रहा है, अधिक सामान चाहिए उसको, और गुण वृद्धि एक वर्ण को होते हैं, तो जो कम स्थान पर कोई कार्य होता है उसको अंतरंग कह लेते हैं, छोटा सा कार्य है वो पहले हो जाते हैं। हाँ तो इसलिए पहले जो है गुण वगैरह जो भी संपन्न होना है उसे कर लेंगे। तो ये हो गया श्लू का उदाहरण हो गया, और ह्रस्व नहीं बैठा हुआ है अभ्यास में, ह्रस्व सूत्र है नहीं, वही होगा हो फिर ह्रस्व, ये चाहे एक ह्रस्व आदेश है वो लग जाएगा साथ में, ह्रस्व लगाएंगे तभी है, ज्योति की सिद्धि जब की थी तब किया ही था हमने, गुण बाद में किया था। हाँ तो अब कर लेना क्रम वही रहना चाहिए। असल में होता क्या है ना कि हम जब लौट के वहीं पहुंच जाते हैं तो शॉर्टकट देखते और वो छोड़ देते हैं बीच का कार्य, कई बार ऐसा होता है कि वो होना तो है नहीं फिर वहीं पहुंच जाएंगे इसलिए सीधे वहीं चलो ना, कि पहले इधर जाओ फिर लौट के आओ तो क्या लाभ है, सीधे निकल जाओ ऐसे ही, ये साइड वाला काम छोड़ दो, ऐसा कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन प्रक्रिया पूरी पता होनी चाहिए, भले ही हम सीधे निकल जाएं लेकिन कोई प्रश्न कर बैठे तो उसका उत्तर भी हमारे पास में होना चाहिए, क्योंकि ये सब हमें शब्दों के साधुत्व को समझने के लिए है व्याकरण। इसमें ऐसा नहीं है कि हम अगर बिना गुण किए और द्वित्व कर लिया है तो कोई बहुत बड़ा अपराध कर लिया हो, ऐसा नहीं है। तो ये गर्गाह ये भी उसी का उदाहरण था, लुक का ही था ना, ये अभी लुक का तो आया नहीं है, तो लुक का उदाहरण गर्गाह हो गया, मृष्ट हो गया, श्लू का हो गया ये जुहुत, और लुप तो लुप में हम वही पीछे वाला ले लेंगे वर्ण, वहां जनपदे लुप, जनपद अर्थ को कहने के लिए प्रत्यय का लुप किया गया था, और वहां प्रत्यय लक्षण मान करके वृद्धि प्राप्त हो रही थी तदितेश्वचामादेह से, तो उसको रोक दिया गया था नलमतांगस्य के द्वारा। ठीक है चलें आगे, अगला सूत्र है अचोन्त्यादि टी, अचह अंत्यादि टी, अचह षष्ठी एक वचनांतम अंत्यादि प्रथमिक वचनांतम टी प्रथमिक वचनांतम। अचह में षष्ठी व्यक्ति है ये, और यहां षष्ठी स्थान योगा मत लगा लेना, ये निर्धारण में षष्ठी है, और निर्धारण का अर्थ होता है कि छांटना, उनमें से किसी एक को लेना। तो अच में बहुत सारे वर्ण आ रहे हैं, उनमें से कोई एक, वो कौन सा एक, उसका निर्णय करेगा अंत्यादि शब्द। तो पहले अंत्यादि को खोलते हैं। अंत्यादि में दो शब्द हैं, अंत्य और आदि। उससे पहले अंत्य को खोलेंगे, क्योंकि अंत्य बनता है अंत शब्द से। तो अंत का अर्थ है अंत, अंतिम, अंतिम भी नहीं कहेंगे, अंत बस। और अंत में होने वाला उसे कहेंगे अंत्य। अंत से अंत्य, हाँ, तो अंत तो हो गया अंत। अंत क्या है ये संज्ञा? जैसे किसी का अंत हो गया, समाप्त, समाप्ति हो गई, ये संज्ञा हो गई। और अंत में होने वाला ये बनेगा विशेषण। तो अंते भवम अंत्यम, अंते भवम अंत्यम, तो कुछ है होने वाला, तो भव अर्थ में यत् प्रत्यय करके बन गया अंत्य शब्द। अब किसी वर्ण का ही वाचक बनेगा ये अंत, क्योंकि यहां शब्दों का प्रकरण चल रहा है। तो अंत में होने वाला कोई एक वर्ण, और अंत, अब अंत्यादि में करेंगे बहुव्रीहि समास कि अंत्यः आदिर यस्य, अंत में होने वाला, क्या बोलेंगे हिंदी में, अंत्यः आदिर यस्य, हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको, अंत में होने वाला, हाँ चलो बोल दो, अंतिम आगे आदि में, यही इसीलिए पूछ रहा था मैं, ये आदि मैं कहां से आया, अंतिम वर्ण आदि है जिसका, हाँ, क्योंकि हमने विग्रह किया अंत्यः आदौ नहीं का, हमने ये नहीं कहा अंत्यः आदौ यस्य, इसमें कुछ अंतर आ रहा है आदौ यस्य। देखो आदि में हम बना रहे हैं अधिकरण, तो अधिकरण जैसे थैली में सब्जी है, पात्र में पानी है, तो पात्र अलग है पानी अलग है। अब आदि में है जिसके, आदि कुछ और है और उसमें कुछ और घुसा हुआ है, वो क्या चीज है, वो एक ही तो है, वही आदि है। तो अंत्य, अंत्य आदि है, वही अंत्य है और वही आदि है, लेकिन जिसके आदि में है, जिसका, वो हिंदी में बोलने में ऐसा आ जाता है कि जिसके आदि में है, लेकिन आप यूं भी कह सकते हैं जिसका आदि है, जिसका प्रथम है। अंत्य वर्ण जिसका आदि है, यानी उससे पहला वाला है। तो अब ये अंत्यादि शब्द किसको कहेगा, जिसका आदि है। देखो बहुव्रीहि समास जब किया हमने, तो बहुव्रीहि समास का अर्थ दो प्रकार से होता है। उदाहरण ले लें पहले, जैसे राजन, अब राजन में अंते भवम अंत्यम कौन है, नकार, अंत में होने वाला, ठीक है। लेकिन यहां हमें अचह को साथ में रखना है कि राजन में जितने अच हैं, कितने अच हैं, दो, रा में आकार, ज में अकार, इसमें, इसमें ढूंढना है आपको अंत, अंत में होने वाला, इसमें कौन सा है अंत्य, ज में अकार, ये अंत्य है। अब यही केंद्रित रहना इसी बिंदु पर, यानी ज में अकार आपको दिखाई देते रहना चाहिए। अब यहां हम विग्रह करेंगे अंत्यः आदिर यस्य, अंत्य है आदि जिसका, अंत में होने वाला अकार, ज में अकार, आदि है जिसका, प्रथम है जिसका, किसका प्रथम है ये, नकार का, पकड़ में आ गई बात। तो अंत्य, स अंत्यादि ही, वह अंत्यादि है, तो कौन हुआ अंत्यादि, नकार हुआ, ठीक है, पहले मेरी बात, पहले बात को समझो, पहले जो अर्थ हमने किया है अभी उस उसके आधार पर कौन हुआ अंत्यादि? अंत्यादि नकार का अकार, अंत्यादि तो नकार हुआ, नकार हुआ आदि शब्द के जो जिसका, जिसका का अर्थ क्या होगा, जिस कौन है वो, अंत्य है आदि जिसका, वो जिस कौन है, जिस आकार है। फिर भूल रहे हो आप, आकार के आदि में है आकार, आकार का आदि है आकार या नकार का आदि है आकार? नकार का आदि आकार नहीं है राजन में। अंत्य आदिर यस्य, अंत्य है आदि जिसका, जिस कौन है, स्वयं आकार ही है जिस, फिर तो कौन हुआ, फिर आप बोलो ना, नकार ही तो हुआ वो, तो अंत्यादि कौन हो गया, नकार। ठीक है, तो ये हमने अन्य पदार्थ ले लिया यस्य कह करके, यस्य, और इसे कहते हैं अतद गुण संविज्ञान बहुरी ही, अतद गुण संविज्ञान बहुरी ही। अतद्गुण संविज्ञान बहुरी का अर्थ क्या होता है कि बहुरी समास में जो शब्द आ रहे हैं उनका अर्थ नहीं लेते, जैसे अंत्य का अर्थ, देखो हमारा समास है अंत्यादि, दो शब्द हैं इसमें, अंत्य जिसको कह रहा है वो भी नहीं लिया, आदि जिसको कह रहा है वो भी नहीं लिया। चित्रगु, चित्तकबरी गाय है जिसकी, तो चित्र का जो अर्थ है वो भी नहीं लिया, गु का अर्थ है गाय वो भी नहीं लिया, एक मनुष्य ले लिया। तो अंत्य का अर्थ क्या है, अकार ज में अ, उसी पर है ना राजन पर ही अभी, ये मैं समझना कि अंत्य का अर्थ अकार ही होता है सदा इस शब्द में राजन में, तो अंत्य का अर्थ क्या है अकार, आदि का अर्थ क्या है अकार, अरे वही अंत्य है वही आदि है। ठीक है ना, समानाधिकरण है दोनों शब्द ये, जैसे वही चितकबरी है वही गाय है, तो अंत्य का अर्थ और आदि का अर्थ जो अकार है वो तो लिया नहीं हमने, नकार ले लिया एक अलग एक और वर्ण, इसे कहते हैं अतद गुण संविज्ञान बहुरी ही। अब पीतांबर को ले लो कि पीत का अर्थ क्या है पीला, अंबर का अर्थ क्या है कपड़ा। अब यहां क्या किया हमने कि पीत और अंबर का जो अर्थ है वो भी ले लिया और उन कपड़ों से भिन्न एक मनुष्य वो भी ले लिया, दो ले लिया यहां पर। अब इसे कहते हैं तद्गुण संविज्ञान बहुरी, क्योंकि अन्य को तो आपको लेना है दोनों अवस्थाओं में, क्योंकि बहुरी समास होता ही अन्य पदार्थ में है, अन्य को आप नहीं छोड़ सकते, अन्य को नहीं छोड़ सकते। चित्रगु में भी आपने अन्य को लिया लेकिन चित्रगु के अर्थ को छोड़ दिया, खुल रही बात नहीं। पीतांबर में भी आपने अन्य को लिया मनुष्य को, चित्रगु में भी मनुष्य को लिया था लेकिन चित्रगु को छोड़ दिया, और पीतांबर में भी मनुष्य को लिया लेकिन पीतांबर को भी ले लिया। पीले कपड़े पहन के तो आएगा वो या उतार के आएगा। ऐसे ही यहां पर अंत्यादि में भी अंत्य आदि का भी अर्थ लेना है आपको और अन्य पदार्थ को भी नकार को भी लेना है। ठीक है, ये हुआ अंत्यादि। अब अंत्यादि का अर्थ क्या हुआ, अब अंत्यादि का अर्थ हुआ अन्न, राजन में अन्न। समझ में आ गई बात नहीं? ये व्यधिकरण हो जाएगा ना, समानाधिकरण समास होता है बहुरी समास है ये, अंत्यः फिर हमें बोलना होगा अंत्ये आदौ, एक में षष्ठी या सप्तमी एक में प्रथमा, ऐसे नहीं, अंत्यः आदि ही यस्य। और फिर आदि में फिर बोलेंगे, फिर वही समस्या आएगी कि अंत्य है आदि में, तो आदि में ये आदि क्या चीज है, फिर ये प्रश्न उठेगा, और उस में आदि का अर्थ क्या होगा, आदि का अर्थ उससे प्रथम और प्रथम में, अब प्रथम में क्या एक ही और भी है कोई उसमें, तो वही अंत्य है वही आदि है, और जिसके आदि जिसका आदि है वो वहां देखना है, वो नकार है। तो अब सूत्र का अर्थ बनेगा कि अंत्य है आदि जिसका वो वर्ण भी और अन्य पदार्थ भी, अर्थात जिसका आदि है वो नकार भी, पूरा अन, इन राजन में अन भाग, इसे कहेंगे अंत्यादि, इसका नाम होगा टी। उत, तो इसमें आपका प्रश्न क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, तो वही बात हो गई। अब मान लो कहीं पर अचो में अंतिम अस्तु देख लिया हमने, और आदि है जिसका वो कुछ भी नहीं है, जैसे बालक। अब बालक में कितने अच्छे हैं, तीन, अंतिम कौन सा है, क में अ, और वह किसका आदि है, किसी का नहीं, किसी का भी नहीं है। आद्यंतवद एकस्मिन, एक में भी कार्य हो ही जाता है, तो वहां अ का ही नाम टी होगा फिर। इस तरह से टी हमें दो प्रकार के मिल सकते हैं। आद्यंतवद एकस्मिन, एक में भी, एक में भी आदि, यानी वो आदि ही मान लेंगे उसको हम, अ को फिर वही आदि है। एक में ही कार्य हो जाता है। तो इस तरह से टी संज्ञा जहां जहां मिलेगी आपको वो दो प्रकार की होगी, एक केवल अच की और एक अच और हल, दो वर्णों की एक साथ। इन एक वर्ण का भी नाम टी होता है, दो वर्णों का भी नाम टी होता है, बस तीन का नहीं हो सकता, तीन का। अगर दो हलंत आ जाए पीछे तो मैं वही सोच रहा था कि यही बोलोगे आप। तो दो हलंत आ जाए यदि, तो वहां पर जिसका आदि है वो एक ही वर्ण तो होगा, यस्य। हमने ये तो कहा नहीं कि अंत्य आदि ही ययो हो। यद्यपि ऐसा उदाहरण कोई मिलता मिलेगा नहीं, आप ढूंढ के दिखाओ, पहले ढूंढ के लाना, तब देखेंगे, फिर तब करेंगे विचार। अगर कार्तसियन के नकार को भी हलंत कर दो तो, कार्तसनिया, यहाँ तो अंत में या में आ रहा है, उसके आगे वाला हल ढूंढो कोई, आप तो पीछे आ गए, अच्छे पीछे आ रहे हो। अंत में दो हल लाओ, क्योंकि अंत में दो हल कहाँ टिक पाते हैं, संयोग अंत से लोप है, अंत में संयोग जब आता है तो एक तो एक को जाना पड़ेगा, दो नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह से जो है अचोन्त्यादि टी, यानी अचो के मध्य में ये निर्धारण सृष्टि है, इसलिए हम पूरे शब्द में पहले अचो को देखते हैं और फिर निर्धारण करते हैं। तो अचाम मध्य ऐसे अर्थ करेंगे, अचाम मध्य यह अंत्यः अच स आदिर्यस्य तत् समुदायस्य टी संज्ञा भवति, इस तरह से अर्थ होता है इसका। तो उदाहरण इसके हैं अग्निचित सोमसुत। तो अग्निचित में क्या है, अग्नि अग्निचित। अब यहां उदाहरण केवल एक समझाने के लिए दिया है ये, यहां कोई हमें टी संज्ञा का कार्य नहीं करना है। अग्निचित है, सोमसुत है, तो अग्निचित में कितना भाग है टी, इत, और सोमसुत में कितना भाग है टी, उत। ठीक है, काम कुछ नहीं करना है यहां इसका, केवल समझाने के लिए। काम जहां करना है वो उदाहरण और बन जाएंगे, और वो उदाहरण जो है पचेते, और क्या है पचेते और पचेते, पचेते, और ये सिद्धियां पीछे आ चुकी हैं, तो आप वहां इसको देखना। और उन सिद्धियों में जब टित आत्मने पदानाम टेरे सूत्र से ए आदेश करते हैं, तो वो टी भाग को ए आदेश होता है, तो टी भाग आताम और आथाम इन दोनों प्रत्ययों में देखना है, वो मिलेगा हमें आम, मकार और आकार, दो वर्ण हो गए। तो टी संज्ञा मैंने क्या कहा था, या तो केवल एक अच मिलेगा या एक अच और एक हल, तो एक अच और एक हल का उदाहरण है ये आताम और आथाम। तो आम भाग को टी हो गया, ए आदेश हो गया, तो आताम का बन गया आते, आथम का बन गया आथे। और यदि हम एक अच वाला देखें तो पचते, आप इसको भी ले सकते हो, पचते में त है, तो त में केवल अ ही टी है फिर, ठीक है, तो पचते, त का बन गया ते, आताम का आते, आथाम का आते, थास का थे, नहीं थास में तो थास से लग जाता है। तो इस तरह से ये टी संज्ञा होती है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है बताने के लिए। प्रणव ध्वनि ओ ओ